Book 2 53 53 المحلات parduotuvės نبحث عن محل أدوات رياضية Mes ieškome sporto prekių parduotuvės. نبحث عن ملحمة. Mes ieškome mėsos parduotuvės. نبحث عن صيدلية. Mes ieškome vaistinės. نريد أن نشتري كرة قدم. Mes norėtume pirkti futbolo kamuolį. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Mes norėtume pirkti rūkytos dešros. نريد أن نشتري أدوية. Mes norėtume pirkti vaisių. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Mes ieškome sporto prekių parduotuvės, nes norime pirkti futbolo kamuolį. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Mes ieškome mėsos parduotuvės, nes norime pirkti rūkytos dešros. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Mes ieškome vaistinės, nes norime pirkti vaistų. أبحث عن محل مجوهرات. Aš ieškau juvelyrų. أبحث عن studio تصوير. Aš ieškau foto prekių parduotuvės. أبحث عن محل حلويات. Aš ieškau konditerijos parduotuvės. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Aš žadu pirkti žiedą. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Aš žadu pirkti filmavimo juostą. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Aš žadu pirkti tortą. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Aš ieškau juvelyro, nes noriu pirkti žiedą. أبحث عن studio تصوير لأشتري فيلم. Aš ieškau foto prekių parduotuvės, nes noriu pirkti filmavimo juostą. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Aš ieškau konditerijos parduotuvės, nes noriu pirkti tortą.